पर बीती चिट्ठी है जाई पढ़ चल क्यों जा घर बीती चिट्ठी है जाई पढ़ चल क्यों जा गौर चिल्ली पापू जरा ज्यादा ही गौर चल क्यों जा पिठे लगी चा बैरल पापा माँ भीतर लख्यों चा लख्यों चा वे जाई वे जाई बल मेरी मांगण वे जाई डेरा बुलायों चा ए मांग तुकी मांगण वे जाई डेरा बुलायों चा मांग तुकी का पूरी जगतो माँ मजा कर रे तिमला पतो माँ मांग तुकी का मोटी गोरी की काली बोला फूलों कनी दी होली आदा जादा देखी नीचे क्या कभी तम तो मां बचे नीचे क्या देखी तिछे पर सुपन्या मा देखी बचे बिछों पर ख्याल ख्याल मा मेरु सुपन्यू सच वे गाई झट बुलायों चा सच वे गाई झट बुलायों चा मंग तू बेटा पूरी जब तो माँ मजा कर रे तिमला पतो माँ मंग तू बेटा पूरी जब तो माँ मजा कर रे तिमला पतो छूते से मेली बोला रे चुचो कनी होलीवा हम क्या बोलन भगत बतालू जब रत कर बेटा पता चल जालू बड़ी मुश्किल से टीप मिली चा जानी होली मेरी हीरोइन वीचा मांग तू भी हीरो बन जाई सूट सिलायू चा मंग तू भी हीरो बन जाई सूट सिलायों चा मंग तू बेटा पूरी जब तो माँ मजा कर रे तिमला पतो माँ मंग तू बेटा पूरी जब तो माँ मजा कर रे तिमला पतो माँ गर सेलिया जलना छा जला जला फुकेलिया हैस लिया मजाक उड़ेलिया मांग तुसे भाग तक बटी ले लिया इस गाना उतरियो सब का दिनांदर उपर बिनारों का भी क्यों बेजानदर दगड़ियों अब चखनियों छोड़ा जो की तैयारी करा उंड पुंड दौड़ा ढोल दमो तुरी बज जाई भय लगनी चा ढोल दमो तुरी बज जाई भय लगनी चा मंग तू बेटा